Czas niepewności. Pod tym hasłem startują w Łodzi Igrzyska Wolności. Wspierającą Ukrainę tak zwana koalicja chętnych debatowała w Londynie. Policja ostrzega przed większym ruchem w okolicach cmentarzy już w ten weekend. Na początek Łódź, gdzie właśnie rozpoczęły się Igrzyska Wolności. Hasłem trzydniowego festiwalu Idei, którego partnerem jest Polskie Radio, jest Czas Niepewności. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Makowskim, który jest w łódzkiej hali Expo. A powiedz, Michale, dobry wieczór, jak prezentuje się program wydarzenia? No zdecydowanie jest w czym wybierać. Igrzyska Wolności to blisko 170 spotkań, paneli dyskusyjnych czy warsztatów poświęconych na przykład budowaniu odporności społecznej oraz wyzwaniom dla cyfrowej gospodarki, ale są też koncerty czy spotkania z ludźmi pióra. Specjalne wyróżnienie imprezy, czyli Medal Wolności, otrzymał ukraiński pisarz Serhii Żadan, który opisywał m.in. życie w Charkowie po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, mówi Błażej Lękowski z Fundacji Liberté. To jest nasz hołd dla jego bohaterstwa, tego, że miał odwagę porzucić wygodne życie, iść na front, bronić swojego kraju. To jest postawa, która warta jest przypominania i też jest to symboliczny akt naszej solidarności z Ukrainą. Mówiąc o wielkich sprawach, takich jak geopolityka, nie można zapomnieć, że mają one wpływ także na życie lokalnych społeczności. Decyzje podejmowane w Waszyngtonie czy w Pekinie przekładają się na przykład na łódzki biznes, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. Chociażby zmiana polityki prezydenta Stanów Zjednoczonych w wielu dziedzinach handlowych spowodowała zahamowanie niektórych inwestycji przemysłowych, które miały miejsce w Łodzi. Dziś wieczorem imprezę uświetni występ grupy Mitch & Mitch, która wykona grupy legendarnego włoskiego kompozytora Ennio Morricone. Jutro najgorętszym punktem programu Igrzysk Wolności będzie spotkanie z zaangażowanym politycznie aktorem i reżyserem Georgem Clooneyem. Michał Makowski, dziękujemy za relację. Przyszłość Ukrainy jest naszą przyszłością, podkreśla premier Wielkiej Brytanii po kolejnym spotkaniu koalicji chętnych. Przedstawiciele państw wspierających Kijów rozmawiali w Londynie. Jak mówi Keir Starmer, uzgodniono wzmacnianie ukraińskiej obrony powietrznej oraz dalsze wywieranie presji na Władimira Putina. Ponieważ, i powtarzam to, przyszłość Ukrainy jest naszą przyszłością, to co wydarzy się w nadchodzących tygodniach i miesiącach ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Zjednoczonego Królestwa i wszystkich naszych sojuszników w NATO i poza nim. Jesteśmy więc zdeterminowani, aby działać teraz, aby zwiększyć presję na Putina i wreszcie sprowadzić go do stołu negocjacyjnego. W Londynie byli prezydent Ukrainy, premierzy Wielkiej Brytanii, Danii i Holandii, a także sekretarz generalny NATO. Kolejnych 20 przywódców, wśród nich premier Donald Tusk, połączyło się zdalnie. Najwięksi gracze polskiej polityki w ten weekend organizują swoje konwencje. Prawo i Sprawiedliwość w Katowicach, a w Warszawie połączą się Platforma Obywatelska Nowoczesna i Inicjatywa Polska. O tym, czy dwie partie koalicyjne, Polska 2050 i Lewica, mogą przez to odejść w polityczny niebyt, dyskutowali goście Pulsu Trójki. Polska 2050 staje przed ważną zmianą władz partii, mówił poseł Adam Gomoła. Ten proces wyboru nowego kierownictwa partii, myślę, że będzie bardzo ważny. Bo on też nada kierunek na tą drugą połowę kadencji. Od tej energii, od tego, jaki kierunek właśnie będzie obrany przez organizację, upatruje tutaj albo jakieś szanse na samodzielne wejście do Sejmu ponowne. Swoje najważniejsze pomysły już zaprezentowaliśmy i nie obawiamy się konkurencji ze strony Prawa i Sprawiedliwości, mówiła na naszej antenie Anita Kucharska-Dziedzic z Nowej Lewicy. W tej chwili tworzymy koalicję rządzącą i my w tej chwili mamy możliwość realizowania naszych pomysłów. Prawo i Sprawiedliwość na razie może pewne rzeczy obiecywać, ale powiem tak, mam pewną satysfakcję, że Prawo i Sprawiedliwość coraz częściej sięga do pomysłów lewicowych, czyli chyba się zaczną niedługo prezentować jako lewica pobożna. Z najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że w Sejmie znalazłyby się obecnie 4 partie: Koalicja Obywatelska z poparciem ponad 38%, PiS prawie 30%, Konfederacja 15% i Konfederacja Korony Polskiej 6%. 20 milionów złotych sięgają straty po pożarze kurników w Fałkowicach w Opolskiem. Spłonęło tam prawie 140 tysięcy niosek. Trwa ustalenie przyczyn pożaru. Już w ten weekend wokół wielu cmentarzy kierowcy muszą spodziewać się zmian w organizacji ruchu i przede wszystkim dużej liczby aut i pieszych. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagę. Kierowcy i piesi przyznają, że kiedy robi się szaro, ważne jest, żeby widzieć innych i dać się zauważyć. Zdrowy rozsądek i mieć

Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Uwaga! Szybka akcja w sklepach MediaMarkt. Tylko do dzisiaj zgarnij ekstra 5% rabatu do każdej urodzinowej akcji. Tylko w sklepach. Sprawdź regulamin i wbijaj do MediaMarkt. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja wiem, że to trochę dziwnie zabrzmi z moich ust, ale o mały włos myślałem, że dziś spóźnię się do radia. Jakaś zakorkowana Warszawa, ale udało się. Dwa razy autobus, dwa razy metro. Jesteśmy. Sponsorem audycji jest dystrybutor filmu Springsteen. Ocal mnie od nicości. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przed nami przebojowy czas na antenie trójki. No może takimi słowami zachęcę do zostania teraz przy radiu. Będziemy z Państwem do godziny 22. Będziemy, czyli Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór, 11 minut po godzinie 19. To będzie 76. notowanie listy przebojów pierwsza trójka. To notowanie rozpocznie się kilka minut po godzinie 20. Za chwilę archiwum, nowości do głosowania i poczekalnia. To tak w wielkim skrócie. Liczymy na kontakt, oczywiście jak co tydzień. Zaraz powiem, jak najlepiej w ciągu następnych 3 godzin łączyć się z trójką. Dwie dwójki, siedem trójek. Chyba tak wypowiadany numer telefonu sprawia mi największą radość. Dwie dwójki, siedem trójek. Marek Pawlukiewicz dyżuruje przy słuchawce do godziny 22. Ja oprócz dyżurowania przy mikrofonie też dyżuruję przy mailu lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl. Jeżeli słuchacie radia trzymając telefon w garści, no to zawsze można odwiedzić social media trójki, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Jak już tam będziecie, to polecam fanpage Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Co tydzień ciekawe informacje na temat naszej piątkowej zabawy. Nie polecam pisania kartek, bo kartki to były kiedyś i to było piękne. Zresztą już raz robiliśmy ten eksperyment. No i co tu dużo mówić, on po prostu nie wyszedł. No ale najważniejsze w tym wszystkim jest głosowanie i szerzenie o tym wieści na cały świat. A jak głosować, gdyby ktoś spytał? No to w ogóle prosta strasznie sprawa. Wystarczy wejść na naszą stronę www, znaleźć zakładkę, która od razu rzuci się w oczy, a nazywa się Lista Przebojów. No i tam jest zestaw, uwaga, 100 nagrań. 100 nagrań. I tam można sobie nagranie odsłuchać, można sobie zobaczyć okładkę. No i wybrać, kliknąć, postawić krzyżyk. Można oddawać swoje głosy na ulubione piosenki. No i potem jest radość, gdy wasze typy coraz wyżej są na liście. No ale jak nie głosujesz, taka rada, drogi słuchaczu, to proszę nie narzekać, że piosenki, które lubisz, są na dole albo ich nie ma. A tydzień temu? Kto był przy radiu? No, tydzień temu w 75. notowaniu powodów do narzekania na pewno nie mieli fani zespołu Archive. To tylko fragment przecudownej kompozycji Look at Us formacji Archive, która w ten sposób zapowiada swój kolejny album. No, zobaczymy, usłyszymy, jak to dzisiaj do 22 sytuacja nam się z tym utworem uplasuje. Na którym będzie miejscu? No proszę o cierpliwość. Teraz mamy 15 minut po godzinie 19. Wycieczka do archiwum LP3. Tydzień temu duety, to dzisiaj niech rozpocznie cudowne trio. Jak ja mogłem powiedzieć cudowne trio? Przecież trzech muszkieterów, tak miałem zapowiedzieć tą piosenkę. Brian Adams, Rod Stewart i Sting, All for Love. Utwór zadebiutował w 618 notowaniu, to było 17 grudnia. 1993 roku. 17 tygodni spędził na liście, raz był na miejscu pierwszym. Lubimy te podróże do archiwum, zresztą Państwo często o tym piszą, wspomnienia. Tak, bo to właśnie o to chodzi, żeby wspominać to, co kiedyś działo się w tym jakże ważnym dla Polskiego Radia programie. Jesień koncertowa w Polsce? O tak, 4 listopada w Tauron Arenie oni. W historii listy przebojów programu trzeciego formacja Simply Red odnotowała 32 piosenki. No i taki subiektywny wybór prowadzącego na dziś to Stars, jakże wielki przebój tejże formacji, która 4 listopada w Krakowie na koncercie w Polsce na liście zadebiutowała w 513 notowaniu, spędziła 10 tygodni i raz była na miejscu 7, to najwyższa pozycja. Tymczasem możemy głosować już na kolejne 77 notowanie, dokładnie od 23 minut, a w zestawie między innymi nowość od Depeche Mode. Powtarzam, nowość Depeche Mode. You're no one going nowhere. We're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly. We'll be dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at? throwing sparks into the black. Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. Complicated days, chaos, confusion and decay. Black and white to endless grey. On the nights you laid away, as the makeup gets applied, seconds etching out the lines. All this emptiness inside, nothing shiny or divine. You're no one going nowhere. We're all nothing in the end. We're waiting for the day for hope to come our way, something to believe in, to nullify this feeling, looking for a sign, a light to guide the blind. Ukazała się płyta Memento Mori jakiś czas temu, chciałem powiedzieć dawno, dawno temu. Potem wielka trasa koncertowa, teraz okazuje się, że muzycy zapowiadają film z tej trasy. No i utwór, który gdzieś tam pozostał w szufladzie, In The End, Depeche Mode, jako jedna z kilkunastu nowości w zestawie do głosowania. Utwór zespołu T-Love, Króla Słońce, Foo Fighters, zespołu W Czasy. No, jest w czym wybierać, także polecam naszą stronę. No i polecam przede wszystkim zabawę w audycji, która wiemy jak się nazywa. Pierwsza trójka, lista przebojów. No, emitowana jest w każdy piątek między 19 a 22. 27 po 19 w tym momencie. No i biegniemy do 20 przez poczekalnię, a ten bieg rozpoczynamy z projektem Zuta, Bez Ciebie, jedno piętro niżej na 50. Patrzysz na twarz, gdy zalewają rumieniec. Może racja, ładnie mi z tym pobudzeniem. Wołasz czas, start, rusza wielkie zadłużenie. Nie rozmywa tła. Widzę ostro ciebie. Ciebie. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Możesz tuż obok stać lub zupełnie daleko. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Chcę na ciebie się zdać, powiem, że to nic złego. Bez ciebie, Zuta, bez was lista? Nie, tak nie może być. Dwie dwójki i siedem trójek, proszę się odzywać. Lista małpa polskieradio.pl na 50. Bez ciebie właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć nowości w poczekalni. No, dzięki waszym głosom. Pierwsza już teraz na miejscu 49. Make Love, Not War, formacja Big Cyc. Mam dziurawe, brudne spodnie. Mam spacywą. Piję Big Cyc na liście Trójki, Make Love Not War. To nowa propozycja zespołu, która dziś na 49. miejscu debiutuje w poczekalni, ale zawsze wszystko może być wyżej, jeżeli będziecie oddawali głosy po prostu na swoje ulubione utwory. Dwie dwójki, 7 trójek, tylko proszę nie mówić, że jest brzydka pogoda i deszcz pada, dobrze? A ja powiem, że 4 niżej niż tydzień temu, Bocca, Life is a Game, to miejsce 48. Dokładnie, Bocca, Life is a Game w poczekalni do 76. notowania na miejscu 48. Oj, co tu się dzisiaj będzie działo? Co tu się dzisiaj będzie działo? Lista listamałpa.polskieradio.pl. Biegniemy przez tą poczekalnię do 20, bo to piosenki, które mają pecha, no ale zawsze mogą być szczęśliwe, jeżeli oddacie na nie swoje głosy. Kolejna nowość, Taylor Swift. Pierwszy raz zapowiadam w radiu. Quite the pyro, you light the match to watch it blow. The Fate of Ophelia, 47, Taylor Swift na naszej liście, 19.34. No to przecież jest idealny czas, sposób na spędzanie wolnego czasu, prawda? Szczególnie takiego czasu i szczególnie z takimi utworami, o przepraszam, przebojami, bo do 22 one rządzą. Teraz Kury, 46. Wykupiłem nam kwaterę w nekropolii, tuż pod lasem, gdzie jabłkowy szumi sad. Gdy zaśniemy obok siebie, będzie lekko nam jak w niebie. Naszych mogił nikt nie ruszy tysiąc lat. Opłaciłem wieczny pobyt na srebrnikach. Nie zamartwiaj się, kochanie, wszystko gra. Gdy zgaśniemy przytuleni, poślubieni i spaleni, towarzyszyć będzie nam melodia ta. Spoczniemy na cmentarzu, gdzie cicho i spokojnie, tu wieczność nam wtóruje, choć tego nikt nie pojmie. Dzwonił dzisiaj do mnie jeden ze słuchaczy Trójki, który mówił, że wybiera się na koncert zespołu Kury dziś w Sopocie. Także będą u siebie. Memento Amoris tymczasem u nas w poczekalni. Tydzień temu 43, dzisiaj 46. No właśnie, ale to jest gitara, ale to jest płyta. Mówiłem chyba o tym niejednokrotnie. No to dzisiaj dodam, że 5 do góry. Deftones Infinity Source 45. Im więcej słucham tej ostatniej płyty, tym bardziej chce mi się jechać na ten koncert, ale chyba jest wyprzedany z tego, co wiem. Deftones, no nie od dziś mają wielu fanów i to na całym świecie. No teraz to typowe radio jesieniarz, no jakby nie było. Jeszcze ten tytuł Colors of October 44 Stereophonics. There's nothing like the colors of October. Make you feel you can start it all over. Like pink blossoms in the spring. Yes, I feel what you feel. Yes, I feel what you feel. Turn our backs to each other in protest. White flag in this war and feels hopeless. Snow blankets the world a new page. From the dark of the night and the rage. Yes, I. Stereophonics, Colors of October. Polecam jutrzejsze wydanie Jazz and Bass. No, Radio Jesieniarz, to zaczniemy między innymi, ale też wspaniałe zaproszenia na festiwal pod patronatem Trójki, ale to jutro, a dzisiaj do 22. Lista przebojów. Pierwsza Trójka, notowanie 76, które rozpoczniemy za 20 kilka minut, po 20 dokładnie. Póki co sprawdzamy, co tam w poczekalni. Na 44 właśnie oni, a na 43 właśnie on. Za serduszkiem płaczę. Co w górach, co w górach. Och, piękne jest to serce, lecz zatruwa mnie, wierzcie. Ale i tak tęsknię. Marznę, idę, biegnę. To za tobą tęsknię. Mówiłem ci to przecież, lecz zrobić nic nie możesz. Masz zatrute smutkiem serce, niełatwo jest ci kochać. Pamiętam twoje słowa. On, czyli Ralph Kamiński, nagranie pod tytułem Góra, spada piętro niżej na 43, 19 minut do godziny 20. Czyż nie pięknie rozpocząć tak weekend od listy przebojów? No pewnie, że pięknie, tym bardziej, że takie nagrania do 22, wasze ulubione, no to Lola Young, 42 teraz. Lola Young, Spiders, 6 na dół na 42 w poczekalni do 76. Dwie dwójki i 7 trójek. Marek Pawlukiewicz, dwie szyby ode mnie, tam odbiera telefony. Śmiało, śmiało, proszę dzwonić. A my słuchamy formacji Rezerwat. Wiesz, w co chcesz. Sen, chore marzenia, ciągle chcesz mieć. Śpi, a złość pojawi się, bo jest planie. Fakt, bo wie to tylko ten, kto zna przyczyny. Cały świat podpalasz i nie czujesz winy. Czterdzieści jeden. Taka liczba dzisiaj i takie miejsce przy piosence Wiesz, w co chcesz w formacji Rezerwat. Tydzień temu 45, więc całkiem, całkiem, prawda? No pewnie, że tak. Wiraszko, dwie wieże, no tutaj 8 do góry na 40. Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody. Ciągle masz nadzieję na rycerza z bajki, po niemieckie porno i na sztuki fajki. Prezent z osiemnastki, wszystkie teksty Kaśki. Sprawa olewników, nikt do dzisiaj nie wie. Miliard w rozumie, a Matka Boska w drzewie. I nastoletnie matki, śluby krwi na żarty. Bo nic już tak nie pachnie, jak schodowe klatki. 48 tydzień temu, dziś 40, Wiraszko, dwie wieże. Mówiłem o nowościach, trzy za nami, dwie jeszcze przed, i to jedna z nich. Chciałem zapowiedzieć ten utwór tak troszeczkę nawiązując, ale to już było. No ale ten utwór ma inny tytuł, bo Remedium na 39 dzisiaj debiutuje. To duet Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski. Światem zaczęła rządzić jesień, topi go w żółci i czerwieni. Pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonu. Nie trzeba długo się namyślać. tylko wyjść z domu i wsiąść do... Oj, czego ci nasi artyści nie wymyślą? No ale tak wymyślają, że debiutują na 39 w poczekalni do 76. Rodowicz, Maryla, Zalewski, Krzysztof, Remedium, wsiąść do pociągu. No, z podwórka polskiego nie uciekamy zbyt daleko, mało tego. To kolega artystów, nazywa się, no i myślę, że kolega programu Trzeciego Polskiego Radia, nazywa się Błażej Król. Śpiewa utwór pod tytułem Moja Bestia, 38. Zamknąłem bestię w betonowej klatce. Minę manię tęgą, czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka. Zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka. Zasłaniamy rolety, permanentny cień. Bestia Błażeja Króla, 35 tydzień temu, 38 dziś, w 76 notowaniu. No i pora na ostatnią nowość w dzisiejszej poczekalni. Wykonają Kasia Linz, 37. Moja krew co chyłkiem płynie w głębi ciała, które kryje się pod ciebie. W 1986 roku Republika, w 2025 Obywatelka KL. I to jest najwyżej notowana nowość w dzisiejszej poczekalni. No i z tego chłodu i zimnej fali, tej jesiennej aury, przenosimy się do Australii na album zatytułowany Dead Beat. To zupełnie świeża płyta, jeszcze pachnąca, no i na niej materiał imponujący. Tame Impala, Dracula, 11 do góry. Polecam oczywiście cały album, ale polecam przede wszystkim głosowanie na wasze ulubione piosenki na stronie naszego radia. Lady Gaga, 35, proszę bardzo. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed. And you kill my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye. The Dead Dance jakoś się nie może przebić, chociaż kto wie, 3 do góry na 35. Ta bardzo popularna artystka. 9 minut pozostało do godziny 20. No to teraz Gorillaz, Sparks, Happy Dictator. To 7 do góry na 34. w poczekalni do 76. Happy Dictator, Gorillaz i Sparks na 34. Dwie dwójki, siedem trójek, lista małpa polskieradio.pl i Vito Bambino 20 na 33, 4 do góry. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat, ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona moja. Sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubi się. Vito Bambino, 20. To jest poczekalnia. A po 20.76 notowanie, bo jeżeli ktoś teraz włączył radio, to tak, w trójce bawimy się w listę przebojów. Ona nazywa się Pierwsza Trójka, można na nią głosować, właściwie trzeba. 20 utworów w poczekalni, 30 w pierwszej ścisłej 30, o tak. No a teraz znowu Błażej, znowu Król, wszystko 7 do góry, 32. Minut do 20, to trójka, a w trójce kończymy zabawę w poczekalni do 76 notowania. Po godzinie 20 rozpoczną się no, dwie części, myślę, że emocjonującego pojedynku, także proszę zaparzyć sobie kawę, herbatę i zostać z nami. A poczekalnie na 31 zamyka Pablo Pavo i jego ludziki, nikt nikomu nic. Ciemne klapki przejścia w nikąd, sień balkonów ruderyn. Płatki farby jako płatek. Nikt nie winny, nikt nie winny. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Nie winny. Nikt, nikomu nic.